پیارے باپا جان، مقیم طلبہ کی نسبت غیر مقیم طلبہ کا تعلیمی معیار کافی پست ہوتا ہے، اس کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ مقیم طالب علم ہوتا نا، یہ ظاہر ہے کہ وہ جامعہ میں رہتا ہے، یہ نا جامعہ میں جو رہتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا معیار اچھا ہوتا ہے، ان کے اور کام کاج ہوتے نہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. اچھا غیر مقیم ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات نوکری بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، پھر باہر نکلتا ہے تو وہ ذہن بٹ جاتا ہے، تو پھر وہ تیاری بھرپور نہیں کر پاتا. یہ خالی اس کو سبق دے دیا جائے درجے میں اور دوسرے دن پھر دروے میں بیٹھ کر وہ کتاب کھولے تو وہ اتنا پڑھ نہیں سکے گا. سبق تو تھوڑی دیر دیا جاتا ہے، زیادہ تو رٹا لگانا ہوتا ہے، اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. ایک حرف ہے اس کو ہزار بار تکرار کرے اس کی تاکہ اس کو یاد ہو جائے. تو اب یہ کہ اس پر آپ کوشش کرتے رہے، اس کو فضائل بیان کرتے رہے، ترغیب دلاتے رہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ذہن بنتا رہے گا، ذہن سادی ہوتی رہے بس، اور کیا کر سکتے. اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.